Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Yine bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Gene iktisat üzerine genel ve keyifli bir sohbet yapacağız. Sanırım bugünkü konumuz çok daha keyifli, sizi çok daha ilgilendiren, bölgeyi ilgilendiren, aslında tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu üzerinde konuşmuş olacağız. Çünkü 21. yüzyıla geldiğimiz zaman devletin yapısı değişiyor. Devletin yapısıyla birlikte ülkelerin hükmetme noktasındaki hükümetlerin karar organlarında iktisada bakışları değişiyor. 19. yüzyıl iktisadında piyasa ekonomisi egemen iken hükümetlerin devlet adına ekonomiye müdahale etmemesi savunulur iken, liberal öğreti savunulur iken, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki artan süreçte hükümetlerin ekonomiye bir tür müdahale etmeleri gereği ortaya çıktı. Bu birinci olarak sosyal devlet ilkesiyle ortaya çıktı. Ama görünen süreç odur ki liberal söylemin sözünü ettiği devletin ekonomiye karışmasın yaklaşımı piyasaların kendi kendini temizlemesini sağlayamadı. Dolayısıyla piyasalar sağlayan temizlenemeyince artı bölgesel kalkınmalar ya da sınıfsal kalkınmalar gerçekleştirilemeyince hem bölgesel kalkınmaları gerçekleştirmek için hem düşük ve orta gelirlileri hatta küçük üreticileri daha da refah düzeyine ulaştırabilmek için devletin ekonomik yaşama müdahale etmesi onların bölgesel ve sınıfsal olarak kalkınmalarını, meslekler olarak kalkınmalarını sağlamaları için çaba harcamak gerekiyor. O zaman hükümetler bu konuda geniş politikalar üretmeye başladılar. Bildiğimiz gibi iktisat politikalarının para ve maliye politikalarıyla hatta bazen doğrudan müdahale politikalarıyla hem bazı meslekleri hem küçük ve orta gelirli esnafı korumak, kollamak, onların gelişimini sağlamak olanağı doğurmaya başlandı. Hatta bunun dahası oldu. Orta ve üst durumdaki üreticilerin de korunması, desteklenmesi, teşvik edilmesi konusu gündeme geldi. Bu bir taraftan uluslararası ticarette doğrudan teşvikleri kısıtlama için politik tartışmalar olur iken Dünya Ticaret Örgütü kanalı ile ama diğer yandan da ülkelerin kendi bölgesel gelişmişliklerini esnafın ve orta ölçekli işletmelerin büyütülmesini sağlamak için destekler olmaya başladı. İşte bugün bunların önemli bir kısmı üzerinde duracağız. Avrupa Birliği'nde bir taraftan liberal politikalar uygulanırken diğer taraftan bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nde çok ciddi destek programları var. Çok geniş farklı fonlar var. Bu fonlar kanalı ile farklı sınıfta, farklı sektörde farklı üreticiler korunuyor, destekleniyor, teşvik ediliyor. Hatta Avrupa Birliği'nde bildiğiniz gibi doğrudan istihdama dönük politikalarla işsizlerin de iş olanakları elde etmeleri için politikalar uygulanıyor. Sonuç itibariyle bu alan o kadar bakir, o kadar geniş, her an tartışmaya açık olan bir alan. Ülkemizde de bu konuda giderek artan çabalar var. Bu çabaların bir sonucu olarak da Avrupa Birliği'nin de önderliğinde kalkınma ajansları kuruldu. Ajans sözcüğü belki yabancı sözcük olduğu için biraz çok uzakmış gibi düşünülebilir ama özünde kalkınma ajansları hem sektörel anlamda hem küçük ve orta ölçekli işletmeleri teşvik etmek anlamda hem onları destekleme anlamda hem de bölgesel kalkınmaya desteklemek, istihdamı artırmak anlamında, bölgesel refahı artırmak anlamında, bölgesel sektörel gelişmeleri desteklemek anlamında faaliyet gösteriyorlar. Bugün benim çok değerli bir konuğum var. Yoğun zamanını içerisinde sağ olsun bize zaman ayırdı ve bilgilerini kurumunu bizimle paylaşmış olacak. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Antalya Koordinatörü Sayın Alaaddin Özyürek benimle birlikte. Şimdi onun değerli bilgilerini birlikte bölüşeceğiz. Alaaddin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ben böyle uzun bir giriş yaptım ama dinleyicileri Kalkınma Ajansı'nın neden kurulmasına ilişkin gerekçelere getirme derdinde. Evet, böylece devletin ekonomiye bakışındaki bölgesel ve küçük ve orta ölçekli işletmelere dönük gelişimini anlatma çabasındayım. Evet. İsterseniz söze şöyle başlayalım. Önce Alaaddin Özyürek kimdir? Alaaddin Bey siz kendinizi biraz daha benim şu kartvizit tanımlamasının dışında biraz daha tanıtın izin verirseniz. Teşekkür ediyorum. Radyo Box dinleyicilerine de saygılar, selamlar iletiyorum. Ben 1975 yılında Antalya, Alanya'da doğdum. Böylece yörenin çocuğusunuz. Evet. Bu da iyi bir şey. Antalya'da, Zeytinköy'deki, şu andaki Zeytinköy'deki Anadolu Lisesi'nde 1985-92 yıllarında 7 sene okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gittim. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Hazine Müsteşarlığı'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladım 1998 yılında. 2006 yılına kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Bu 8 yıllık görevim süresince eski bakanlarımızdan Sayın Kemal Derviş'le çalışma şansını yakaladım. Daha sonraki dönemde de şu andaki bakanımız Ali Babacan'la beraber çalıştım. Hazine Müsteşarlığı'ndaki görevim özellikle yabancı yatırımcılara yardımcı olma şeklinde cereyan etti. Onların her türlü sorunlarının çözülmesi konusunda yardımcı olduk. 2003 yılında bu yeni doğrudan yabancı yatırımlar kanunu çıkartan ekibin içerisinde yer aldım. Hemen araya gidip de bir cümle söyleyeyim. Türkiye'de galiba akademik anlamda kamunun en iyi kurumlarından bir tanesi çalıştığınız bölüm. Evet. Hazine Müsteşarlığı. Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı hakikaten hem uzman kadrosu olarak hem bilgi birikimi olarak evet, kamunun en iyi kurumlarından birkaç tanesinden biri. Kesinlikle katılıyorum. O Hazine Müsteşarlığı'nda 8 sene çalıştım. Buradan mensup olmaktan büyük gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Sizin de ifade ettiğiniz üzere Hazine Müsteşarlığı'nda olsun, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda olsun, Ankara'da böyle bazı kurumlar var. Burada çalışan kişiler gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Almış oldukları maaşlar, bence ortaya koymuş oldukları emeğin çok altında olduğunu düşünüyorum. Ben Hazine Müsteşarlığı görevim süresince 2 yıl Amerika'ya gittim. Devletimiz bana gönderdi. Illinois Üniversitesi'nde, Chicago'da ekonomi politikaları master yaptım. Buradan döndükten sonra da 3,5 yıl Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı kuruldu. Şu andaki Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın ulusal bazda örgütlenen kurumu. Orada başkan yardımcılığı, baş proje direktörlüğü ve başkan yardımcılığı, baş danışmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2010 yılında kendi bölgemize geldim. Şu anda da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Antalya Yatırım Destek Ofisi koordinatörü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. Böylece bir okul gibi faaliyet gösteren Hazine Müsteşarlığı'nda çalışıp oradan bir akademik titre alıp master derecesi alıp üstelik iktisat politikası gibi, evet, evet, son derece keyifli bir konuda. Ben de iktisat politikasında olduğum, evet, için o alan bana çok keyifli gelir. Evet, sohbeti hocam bol olabilecek, derinliği, evet, bol olabilecek bir alan gelir. Oradan buraya, bölgeye geldiniz. Evet. Çok güzel. Hem hoş geldiniz diyorum, hem hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem çünkü Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı da öyle Antalya'da, daha doğrusu bölgemiz açısından çok uzun geçmişi olmayan bir, evet, kurum. Biz yeni kurulduk. Aslında BAKA 2009 yılının da kurulma çalışmaları başladı ve 2009 yılının Temmuz ayında bir bakanlar kurulu kararnamesiyle kuruldu. Fakat 2010 yılının Temmuz ayında kuruldu. 2009, yanlış söyledim. Kağıt üzerinde kuruldu fakat genel sekreteri Şubat ayında atanabildi. Ocak'ın sonlarına doğru genel sekreterimiz Tuncay Engin atandı fakat kuruluş çalışmaları devam etti. 2010 yılının Temmuz ayında ilk personelini aldı. Yani yaklaşık 6 aylık bir geçmiş var bu kurumun. Ben o ilk gelen gruptanım. İlk başta biz merkezimiz Isparta olduğu için Isparta'da bir müddet çalıştık. Ekim ayı gibi de Antalya'daki ofisimiz açıldı. Ekim ayından beri buradayız. Fakat resmi açılışımız, Antalya Yatırım Destek Ofisi'nin resmi açılışı 5 Kasım 2010 tarihinde oldu. Şu an için ofisimizde biz 4 uzman olarak görev yapıyoruz. Daha yeni bir kurumuz kısacası. Evet, evet, çok yeni. Antalya ofisine geçmeden önce, çünkü orayı biraz daha işleyelim istiyorum. Önce dinleyicilerimize şunu açıklar mıyız? Aşama aşama gitmek adına hem izleyicileri de takip, evet, etsinler anlamına. Önce Batı Akdeniz, daha doğrusu kalkınma ajansları nedir, ne işe yarar, bunu bir konuşalım. Sonra, evet, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nı konuşalım. Çünkü konuşmanın başından beri sürekli bölgesel, evet, bölgesel diyorum. Evet. Böylece dinleyicilerimiz de bunun Isparta, Burdur ve Antalya 3 ili kapsar biçiminde olduğunu, evet, konuşmuş olalım. Sonra Antalya ofisinden, evet, böyle genel bir evet, sohbet biçiminde götürmüş olalım. Şimdi kalkınma ajansları Türkiye'nin gündeminde yeni yer alan bir kurum. Fakat dünyada yaklaşık 100 yıldır olan kuruluşlar bunlar. İlk kalkınma ajansları Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş. 1900'lü yıllarda kurulan kurumlar burası. Yabancı yatırımcıya ya da yerli yatırımcıya yardımcı olmak amacıyla. Fakat Batı Avrupa'da ise 1950'li yıllarda ilk örneklerinden bir tanesi, en başarılarından bir tanesi de İrlanda Kalkınma Ajansı kuruluyor. 1980'li yıllardan sonra da dünyada, özellikle Batı Avrupa'da bu kalkınma ajansları kurulmaya başladı. Ve bizim ülkemizde de 2006 yılında kurulmuş oldu. Kalkınma ajanslarının... Girebiliyor muyum? Çok özür diliyorum. Ben böyle arada bir izin verirseniz keseceğim. Sohbetin akışı adına. Dediniz ki Amerika'da 1900'lerin başlarında kuruldu. Evet. Neredeyse 100 yıl. Beni şaşırtan olgulardan birisi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde antitrust yasası, yani tekelleşmeye karşı yasa 1895'te çıkıyor. Evet. Yani insanlar o ekonomide, en liberal olduğu söylenen ekonomide, piyasaların iyi işleyebilmesi için 100 yıl önce piyasayı kontrol edecek tek bir firmanın olmasını engellemek için, tekelleşmeyi önlemek için yasa çıkarıyorlar. Evet. Şimdi bakın, kalkınma ajansını da bu anlamda 100 yıl önce çıkarıyorlar. Oysa çok biz iyi. Antitrust yasasını tam 100 yıl sonra 1986 ya da 87'de çıkarabiliriz. Evet. Burada da bakın, bir kalkınma ajansını neredeyse 100 yıl gecikmeyle. Ha, kıta Avrupa'sına göre bir 30 yıl gecikmeyle. Evet. Evet, gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle biz geç kalıyoruz ama sağlam ilerliyoruz diye düşünüyorum. Ama ilerlemenin en önemli dinamiklerinden bir tanesinin de bu kalkınma ajansı olduğu ortada. Biz 2006 yılında kurulduk. Yani ülke bazında 2006 yılında kurulmaya başlandı bu ajanslar. Şimdi kalkınma ajansları, siz toplantının başında söylediniz. Tabii ki Batı Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği'nde var. Ama Avrupa Birliği'nin müktesebatının içerisinde mutlak surette kurulması gereken kurumlar değil. Avrupa Birliği sadece bunu teşvik ediyor. Yoksa müktesebatın parçası ya da mutlak surette yapılması gereken bu belirtilen başlıklardan birisi ya da birinin alt başlığı değil. Ama bunun olmasının iyi olacağı yönünde bazı cümleler geçiyor olabilir. Bizim kalkınma ajanslarının bütçesini genel bütçeden alıyoruz. Yani Maliye Bakanlığı veriyor. Bir kısmını da belki ilerleyen toplantımızın ilerleyen dönemlerinde bahsedeceğim. Genel bütçenin yanı sıra özel kuruluşlar da bizim bütçemize para veriyor. Bu kuruluşlar arasında ticaret sanayi odaları var, belediyeler var, il genel meclisi var. Böyle ilginç bir bütçe yapısı da söz konusu ama bunların arasında Avrupa Birliği olmadığı için tamamen ulusal bir kurum olduğunu da söylemem gerekir. Şimdi ulusal bir kurum, Avrupa Birliği'nden ya da başka bir uluslararası kuruluştan para alan bir kuruluş değiliz. Anladım. Bu çünkü önemli bir vurgu. Evet. Bir de demin söylediğiniz, bunu bir kez daha vurgulamakta yarar var. Temel amacı bölgesel kalkınmayı sağlamak, yabancı ve yerli yatırımcıların önündeki engelleri, olabilecek bürokratik engelleri ortadan kaldırmak. Evet. Belki yalnızca bürokratik anlamda değil, işleyişteki başka engelleri de ortadan kaldırmaya, evet, çalışmak. Bölgesel kalkınmayı sağlamak bizim görevlerimizden bir tanesi. Artık 2006 yılından itibaren bir politika değişikliğine gidildi. 2006 yılında 54-49 sayılı kanun çıktı. Fakat bu kanunun öncesinde de buna benzer bir kanunun çıkartılmasına yönelik çalışmalar, ben Hazine Müsteşarlığı'ndaki görevimden biliyorum. Benim çalıştığım Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nde bu konular çok tartışılıyor idi. Biz birçok taslaklar hazırlamıştık. İşte IMF niyet mektuplarına, Avrupa Birliği ilerleme raporlarına yazılmış idi. Sayın rahmetli Ecevit zamanında olsun, diğer başbakanlarımız zamanında bunu hatırlıyorum. Ama 2006 yılında kurulması nasip oldu. Ve 2006 yılında kurulmuş oldu. Evet, kalkınma ajanslarının görevlerinden bir tanesi bölgesel kalkınmayı sağlamak, bölge içi gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak. Bu sadece bizim görevlerimizden bir tanesi. Fakat sadece bizim görevimiz bu değil. 2006 yılındaki genel bir politika değişikliğine gidildi. Şu şekilde, artık kalkınma yerel ve bölgesel dinamikleri harekete geçirmek suretiyle en verimli ve efektif şekilde olabilir şeklinde bir genel bir politika değişikliğine gidildi. Yani kalkınmanın dinamiklerinin tamamının Ankara'dan belirlenmesi değil, yerel dinamikler, büyük katılımcılıkla, yerellikle bu şekilde denensin, bunun artıları daha fazla olur denildi. Bu şekilde kalkınma ajansları 2006 yılında kuruldu. Bu çok güzel bir şey. Çünkü böylece bölgelerdeki yerel anlamdaki iyi ifade, bölgesel dinamikler, evet, bu yerel dinamiklerin yaratabildiği hem istihdam hem katma değer toplamında milli gelirin artışı ve ülkenin refahının, evet, artışı. Evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun zaten bu şekilde olması hedeflendi ve 2006 yılında 26 tane kalkınma ajansı kağıt üzerinde kuruldu. İki tanesi de pilot olarak kuruldu. İlk başta bir görelim, deneyelim denildi. Bunlardan bir tanesi İzmir Kalkınma Ajansı'ydı, tek ilden oluşan. Bir diğeri de Çukurova Kalkınma Ajansı ki bu ajans Adana ve Mersin illerinden oluşuyor idi. Halen bu ajanslar tabii ki devam ediyor. 2007 yılında olsa gerek ya da 2006 yılında bu kanun Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Ve denildi ki çeşitli çekinceler vardı. 2008 yılında Anayasa Mahkememiz şöyle bir karar verdi. Dedi ki genel itibariyle bu kanun bizim hukuk sistemimize, anayasal sistemimize uygundur. Çok ciddi bir sakıncalar yaratmamaktadır. Birkaç maddesinin revize edilmesi yönünde meclise o yönde bir değişiklik yaptı. Zaten meclisimiz de o yönde bir değişikliği daha sonra yaptı. Ve 2008 yılında bu kalkınma ajanslarının kurulmasının önündeki engeller, hukuki engeller ortadan kaldırılmış oldu. Ve 2008 yılından sonra da 24 ajans, kimisi 2009 yılında, kimisi de bizim gibi en son parti diyelim, en son partideki ajanslarla beraber 26 ajans 25 Temmuz 2010 tarihi itibariyle kurulmuş oldu. Ha, tüm Türkiye dağılır bir tüm için. Türkiye'de kimileri tek ilden sorumlu. Mesela İstanbul'daki ajans sadece İstanbul Ajansı. Ankara'da tek ilden oluşuyor. Kimileri iki ilden oluşuyor. Bizim gibi üç ilden oluşanlar var. 5-6 ilden oluşan yerler var. Anladım. Böylece kamunun bir anlamda yükünü de hafifletmiş olur. Yani işte iktisat politikası olarak bakar ise, evet, ülkenin eğer bölgelerinden biri çok kalkınmış, diğeri geri kalmış ise geri kalmış bölgeyi sürekli olarak sübvanse etmek gerekiyor. Evet, evet, evet. Oraya sürekli sübvanse yapıldığı zaman beri tarafta kalkınmış bölgede yapılmış, yaratılmış, üretilmiş katma değeri bu tarafa aktarıp, evet, evet, yoluna gidilecek. Evet. Oysa kalkınma ajanslarının yerel dinamikleri harekete geçirerek o bölgeyi de katma değer açısından, istihdam açısından geliştirebilirse, o zaman hem var olan bölgede katma değer yaratılarak gelişme sağlanmış olacak, hem de ki gelişmiş bölgedeki yaratılmış katma değerin bu tarafa sübvanse edilmesi önlenmiş olacak. Kesinlikle. Burada sizin de belirtmiş olduğunuz üzere kaynakların en verimli bir şekilde kullanılması söz konusu. Kaynakların rasyonel bir şekilde, en akılcı bir şekilde kullanılması söz konusu. Kimi kişilerin aklına şöyle bir soru gitmiş olabilir. Bu kalkınma ajansları kuruldu. Antalya'daki kalkınma ajansı başka bir bölgedeki kalkınma ajansına rakip olup oradaki yatırımları kendi bölgesine çekmeye çalışır ve yıkıcı bir rekabete neden olur mu diye dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz bütün kalkınma ajanslarıyla beraber ulusal politikalarla, ulusal planlarla uyum ve işbirliği içerisinde hareket etmek zorundayız. Zaten ona göre hareket ediyoruz. Plan ve projelerimizi buna göre hazırladık. Bizim için öncelikli olan, sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere, katma değer ve istihdam sağlayan yatırımların bölgemize çekilmesi. Fakat hiçbir şekilde biz diğer ajanslarımızı kendimize rakip olarak görmüyoruz. Biz ancak yurt dışındaki, başka ülkelerdeki ajansları kendimize rakip olarak görebiliriz. Şimdi iktisat ilminde belli yatırımların belli yerlerde yatırılması rasyonalitenin de bir gereğidir. Örneğin rafineri yatırımının mutlaka limana yakın bir yerde olması gerekir. Evet. Ya da madencilik yatırımının mutlaka yatırıma yakın bir bölgede olması lazım. Tarım yatırımının ise tarımsal açıdan potansiyel taşıyan iklimi, toprağa uygun, sulaması uygun belli nitelikteki yerlerde olması gerekir. Oralara o yatırımların en kolay çekilebilir. En az emekle en fazla fayda bu şekilde sağlanabilir. Tabii ki bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarda diğer bölgelerle bir rakip olaraktan bir hareket içerisinde değiliz. Bizim bölgemizin tüm ülkemizde öne çıkan potansiyel alanlarını ön plana çıkarıyoruz. Ama eğer bir yatırımın daha geri kalan bir bölgemize gitmesi söz konusu ise de ondan hiçbir zaman bir üzüntü duymuyoruz. Sonuç itibariyle hep beraber ülkemize yatırım kazandırmaya böyle çalışıyoruz. Ülkenin bütünü açısından. Alaaddin Bey çok teşekkürler. Gayet iyi gidiyor. Dinleyicilerimiz de umarım bu bilgilerden yararlanıyorlardır. İsterseniz bir ara verelim. Hayır. Reklamlardan sonra devam ederiz. Sevgili dinleyiciler, bir nefes alıyoruz, bir ara veriyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Yeniden Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Konuğum Sayın Alaaddin Özyürek Bey'di. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Antalya Koordinatörü olarak görev yapıyor. Biz bu sohbetimizde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nı konuşuyoruz. Ancak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na gelmeden önce kalkınma ajanslarının neler olduğu, ekonomideki yerleri, bölgesel dinamikleri nasıl harekete geçirdikleri konusunu konuşuyor idik. Şimdi geldiğimiz noktada Antalya'da bölgesel kalkınmaya nasıl katkıda bulunabiliriz kısmını konuşuyorduk. Alaaddin Bey'in son cümleleri, Alaaddin Bey şöyleydi. Biz hem bölgeye destek sağlıyoruz ama bölgemizin kendi potansiyel dinamiklerini harekete geçirme derdindeyiz. Yoksa başka kalkınma ajanslarıyla ya da başka illerle bir rekabette değiliz. Buradan devam edelim. Önce isterseniz Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın bölgesel görevinden bir söz edelim. Sonra bunu ilişkilendireceğiz. Sonra Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın bir örgütlenme yapısı üzerinde de dururuz. Evet. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 3 ilde. Lütfen açıklar mısınız? Evet. Şimdi bizim merkezimiz Isparta'da. Bakanlar Kurulu kararıyla bu şekilde öngörülmüş. Antalya'da ve Burdur'da da yatırım destek ofisleri. Bunlar şube diye söyleyebiliriz. Böylece 3 ilde. 3 ilde örgütlenmiş durumdayız. Şimdi bizim birçok görevimiz var. Şimdi ben teker teker bu görevleri anlatmak isterim. Öncelikle bizim bölgemizin, illerimizin, 3 ilimizin yatırım imkanlarının bölge dışında ya da yurt dışında tanıtılması, yatırımlara ilişkin farkındalık yaratılması en temel görevlerimizden bir tanesi. Yani tanıtım. Bu çok özel ve önemli bir konu. Evet. Yani buradaki potansiyellerin farkındalığını yaratmak. Evet. Hem yerli girişimciye hem yabancı girişimciye. Evet. Tanıtımda bulunmak. İşte ülkemizde ya da bölgemizde diyelim, hangi alanlarda yatırımlar yapılabilir? Bunlar için nerelerden izin alınması gerekir? Hangi alanlar karlıdır gibi. Ben bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Ben kendim toplantının başında da söylemiştim. Antalyalıyım. Alanya bölgesinden. Alanya ilimizdenin. Allah söyletti galiba. Antalya'da sonra Alanya'mızda belki de il olması söz konusu olabilecek. Şimdi yakın zamanlara kadar bilmiyordum. Bölgemizde endemik bitkiler var. Yani, ben birazdan gelecektim bu endemik bitkilere. Çünkü benim de sadece bir örnek verme açısından. Lütfen. Bizim bölgemizin bir potansiyeli var. Başka alanlarda da var ama bunu çok iyi bilmiyoruz. Türkiye'de toplamda 3000'e yakın endemik bitki. Yani sadece belli bir bölgede yetişen, dünyada sadece belli bir floranın içerisinde yetişen bitkiler diyebiliriz bunlara. Bunların Türkiye'deki toplamdaki sayısı 3000 civarında. Bu 3000 bitkinin de yaklaşık olarak 800 tanesi Antalya'mızda büyüyor. Bu çok büyük bir rakam tabii. Evet. Yani neredeyse 1/3'ünün bir il sınırları içerisinde olması müthiş bir şey. Bir rakam. 2500 yıl önce Bergama Kralı Atalya Osman sonra 2500 yıl sonra Atatürk boşuna herhalde Antalya dünyanın en güzel yeri dememiş olsa gerek. Kesinlikle. Belki Atatürk 3000 bitkiyi görmedi ama belki de önsözlüleri hissetmiştir diye ben düşünüyorum. Şimdi geçen de biz BAK olarak bir toplantıya katıldık. Orada şöyle bir bilgi aldım. Ülkemizin yaklaşık endemik bitkilerden sağlamış olduğu ihracat geliri 100 milyon dolar civarında. Ve dünyadaki kekiğin, dünyada tüketilen kekiğin yaklaşık %85'i Antalya ilimizden ve Türkiye'den gidiyor. Bu %85'in büyük bir kısmı da Antalya ilimizden gidiyor. Defne'de de herkese buna benzer rakamlar söz konusu. %70 gibi dünyada tüketilen defne yaprağının. Dolayısıyla burada bir potansiyel var ama değerlendirilemeyen bir potansiyel var. 100 milyon dolarlık bir ihracat var ama bizim kabaca yapmış olduğumuz çalışmalara göre belki de milyar dolarlarla ifade edilebilecek bir potansiyel var burada. Birçok alanlarda hem sağlıkta kullanılabiliyor hem zirai amaçlarla da kullanılabiliyor bu endemik bitkiler. Tabii ki Ar-Ge'nin burada önemi ortaya çıkıyor. Ar-Ge çalışmalarını yaparaktan bunun katma değerinin bu endemik bitkilerin artırılması gerekir. İşte bölge envanterimiz şu an için yok. Ondan sonra hasatta bilinçli bir hasat yapılması gerekir gibi sorunlar var. İşte biz Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak sadece örnek olarak verdim. Bu endemik bitkilerdeki bu müthiş potansiyeli yurt dışında olsun, bölgemiz dışında anlatıyoruz. Yani tanıtım ya da başka bir ifadeyle promosyon, yatırım promosyonu bizim bakanın en temel görevlerinden bir tanesi. Yani endemik bitkileri kapatırken bir şey cümlesi söyleyeyim. Bu doğal bitkileri kültürel bitkiye dönüştürme çabası da destek görmüş olacak. Tabii, yani bu tabii. Kekiği örneğin endüstriyel olarak tarlada üretebilir noktaya geleceğiz. Tabii ki. Kültüre alınması yönünde de çalışmalarımız olacak. Bu endemik bitkilerde konusunda biz bir bölge planı hazırladık. Bölge planında kurulduktan sonra bütün mesaimizi bunun üzerine verdik. Çünkü bir zorunluluktu. Bu bölge planı hazırlanmadan hiç hibe desteklerine ya da başka aşamalara geçemiyorduk. Bu nedenle geniş bir katılımla olabildiğince insanları bölgedeki tarafları dahil ederekten yoğun bir emekle biz bir bölge planı hazırladık ve bölge planının ilgili bölümlerine de öncelikli sektörleri yazdık. Yani bölgemizde potansiyel arz eden sektörlerden birisini de tıbbi ve aromatik bitkiler ya da endemik bitkiler sektörü olarak belirledik. Buna bağlı olarak da, buna koşut olarak da şimdi belki birazdan bir parça değineceğimiz hibe destekleri konusunda da desteklenecek sektörlerden bir tanesini de, öncelikli desteklenecek sektörlerden bir tanesini de tıbbi ve aromatik bitkiler olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu anlamdaki bölgesel potansiyel bir planlamanın olması bile çok önemli, önemli bir çok gelişme. Önemli. Çünkü Türkiye'de bu anlamda envanteri olmayan bir ülke. Kesinlikle. Envanteri olmadığı için planlaması da yapılamayan bir ülke. Sizin böyle bir envanteri çıkarmış olmanız bile çok büyük bir çaba, çok büyük bir emek. Evet, evet, evet. Çok, çok gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Fakat bu bölge planlarının da dinamik bir süreci var. Biz hazırlamış olduğumuz bölge planı 2010-2013 yılı için geçerli. 2013 yılından sonra yeni bir bölge planı hazırlayacağız. Bak o zaman daha da tanınmış olacak. Daha da ilgili kurumlarımız daha fazla da katkı sağlayacak. Bilgi birikimi de çoğalmış olacak. Bilgi birikimi de çoğalacak. Kurumsal kapasitemizde de bir artış olacak kuşkusuz. Daha güzel bölge planlarını hazırlayacağız. Bu dinamik bir süreç bölge planı. Mutlaka daha iyisini, daha güzelini yapacağız. Bakalım bir de şimdi 3 ili kapsar dedik ama evet. Dinleyicilerimiz açısından bir örgütlenme şemasında şimdi 3 tane il var. Asıl katılımcılar kimler? Biraz önce ilk evet. Konuşmaya başlarken dediniz ki Avrupa Birliği'nden hiçbir para almıyor. Yani evet. Bu anlamda maddi bir destek almıyor. Kamu kaynakları artı yerel kaynaklar. Şimdi onu dinleyicilerimize tanımlamak evet. Adına üyelerini bir anlatalım. Anlatır mısınız? Lütfen? Şimdi bakanın organizasyon yapısında bir üçlü bir şema söz konusu. Birincisi bu kalkınma ajansları kurulurken olabildiğince katılım sağlansın diyerekten bir kalkınma kurulu öngörülmüş. Tabii ki kalkınma kurulu da o zamanın valisi, daha önceki valimiz Sayın Ali Adil Yüksel tabii ilgililere ve danışaraktan mutlaka belirlemiştir. Bu bölgede önde gelen kuruluşlar Antalya ilimizde özellikle belirlenmiş. Burdur'da da aynı şekilde belirlenmiş. Isparta'da da aynı şekilde belirlenmiş. Toplamda 100 tane ekonomik aktör belirlenmiş. Bunlardan 50 tanesi Antalya'ya ait, 26 tanesi Isparta'ya ait, 24 tanesi de Burdur'a ait. Toplamda sayımız 100, 50 tanesi Antalya'dan. Bu 50 tane kuruluş arasında hem kamu kurumları var hem özel kurumları var. Örneğin Antalya'dan Antalya İl Tarım Müdürlüğü, Antalya İl Sanayi Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği, bunun dışında Ticaret ve Sanayi Odaları, hem Alanya var, hem Kumuca, Manavgat var ve en büyüğü de Kemer'deki... Pardon, Kemer, Antalya evet, var. Antalya Ticaret Sanayi Odamız da bizim üyelerimizden bir tanesi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği var. Bunun dışında birçok sivil toplum kuruluşu, gazeteci Antalya Gazeteciler Cemiyeti gibi kuruluşlar var, belediyeler var. Dolayısıyla bizim 50 kişilik kurulumuzun içerisinde, yani Antalya'dan katılan 50 kişinin içerisinde hem özel sektör hem de kamu kurumları var. Ve bunlar şu an için bizim toplantılarımıza katılıyorlar. Genel kurul ya da kalkınma kurulu kanundaki ifadeyle bu kurulun genel görevi bizlere yol göstermek, ana çerçeveyi, yapılacak işler konusunda ana çerçeveyi belirlemek, geniş katılımla belirlemek ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. Bizim kalkınma kurulumuzun başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı hocamız Sayın Muharrem Certel yürütüyor. Şu ana kadar kalkınma kurulumuz ajansımız kurulalından beri 6 ya da 7 tane toplantı yaptı. Özellikle bu hibe destekleri öncesinde birçok tartışmalar oldu. Orada çok geniş kapsamlı tartışmalar yapıldı ve neticede burada çok ciddi bize katkı sağlaması söz konusu oldu Kalkınma Kurulu'nun. Böyle bir bizim genel kurulumuz var. Burası bizim, çok özet olarak söylemem gerekirse, danışma organımız. Danışma organımız bize akıl veren, fikir veren kurum oluyor. Güzel. Böylece bu Kalkınma Kurulu diye tanımladığımız kurul aslında üç temel ayaktan oluşuyor. Bir valiler. Yok hocam, ona şimdi anlatayım. Bir kalkınma kurulumuz var. Bu kalkınma kurulunda ekonomik aktörler var. Bir de yönetim kurulumuz var. Şimdi yönetim kurulumuz ise bizim organizasyon şemamızdaki bir diğer bölüm. Yönetim kurulumuz ise 12 kişiden oluşuyor. Bu yönetim kurulu her ay toplanmak zorunda. Şu anki başkanlığını Antalya Valimiz Sayın Doktor Ahmet Altıparmak yapıyor. Kalkınma Kurulu sırayla toplanıyor. Sırayla dönüşümlü başkanlık söz konusu. Başkanlık, evet. Temmuz ayında diğer ilimizin, Burdur ilimizin valisi başkanlığı devralacak. Ondan sonra Isparta. Ondan sonra tekrar Antalya olacak. Yani kanuna göre bir sene yapıyor dönüşümlü başkanlık. Şu an Sayın Antalya Valimiz. Vali, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akaydın. Antalya İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Cavit Arı. Bir de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Çetin Osman Budak. Yani Antalya'dan 4 kişi var yönetim kurulumuzda. İl Genel Meclisi Başkanı ilin tamamını oy veren bütün insanı temsil etsin diye var. Belediye Başkanı o il merkezindeki oy veren kişileri temsil etsin diye. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Burada evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız söz konusu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da özel sektörü temsil etsin diye var. Tabii ki Sayın Valimiz de bunların başkanı şeklinde. Aynı muadil kişiler Burdur'dan da var. Isparta'dan da. Yani 3x4 12 kişiden oluşuyor bizim yönetim kurulumuz. Yönetim kurulumuz çok önemli. Bize temel kararları alan, ana temel kararların alındığı çok önemli bir kurum. Her ay toplanmak zorunda ve bu toplantılara Sayın Valimiz ya da Sayın Belediye Başkanımız ya da Sayın İl Genel Meclisi Başkanımız ya da Sayın Ticaret Odası Başkanımız katılmak durumunda. Ya katılmak durumunda ya da katılamıyor ise vekilini gönderemiyor kanun gereğince. Mutlak sürede ya katılacak ya katılmayacak. Ha, vekillik sistemi yok. Evet. Bizde bu çok güzel oluyor bence. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Sağ olsun bizim yönetim kurulu toplantılarımız hep 12 kişiyle oluyor. Yani çok az toplantılarda 10 kişi ya da 1 kişi oldu. Herkes geliyor bu toplantıya. Yani vekilini göndermesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Evet. Tüm yönetim kurulu üyelerimize buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize çok ciddi katkı sağlıyorlar. Ve onların bize gösterdiği talimatlar çerçevesinde biz de çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Az önce de belirtmiş olduğum üzere bir kalkınma kurulumuz var. Danışma organı. Yönetim kurulumuz var. Temel karar organı. Bir de genel sekreterlik var. Üçüncü organ. Genel sekreterlikte bizler oluyoruz. Yani merkezimiz bizim Isparta'da, Antalya'da ve Burdur'da da ofislerimiz var. Şube diyebiliriz biz bunlara. Ben Antalya Yatırım Destek Ofisi'nin koordinatörlüğünü yürütüyorum kanundaki ifadesiyle. Burası da mutfak. Esas temel işlerin yapıldığı organ. Şu an için bizim ajansımızda 27 uzman var tamamında. Bu 27 uzmanın 4 tanesi şu an için Antalya'da çalışıyor. Tabii ki uzmanlar belli niteliklere sahip olmak zorundalar. Bunlar için özel bir sınav yapılıyor. KPSS şartı söz konusu yeni gelecek arkadaşlarımız için. Bir de dil puanı söz konusu. Bizdeki arkadaşlarımızın büyük bir kısmı doktor ve master yapmış arkadaşlar. Aynı zamanda yurt dışı tecrübesi olan arkadaşlar. Özel sektörden katılanlar var. Ben kapıdan geldim. Böyle bir kombinasyon söz konusu. Gayet nitelikli bir personel yapısı söz konusu. Eğitim kalifiyesi açısından oldukça yüksek bir evet, kalifiye evet, sahip. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Biz çok zaten güzel. Çok seçici olduğumuz için personel alımında şu an için kadrolarımız tamamen dolmuş değil. Bizim Antalya Yatırım Destek Ofisi'nde toplamda demin de bahsettiğim üzere 4 uzman var. Ama biz orta ve uzun vadede bu kişiyi sayısını, çalışan sayısını 7-8 yapmak istiyoruz. Geçen bir sınav açtık. O sınavda tabii ki belli şartları var. Sınavda 15 kişiyi almak istiyorduk. Sınava müracaat eden kişilerde belli nitelikleri bulamadık. Sınavı toplamda 9 kişi kazanabildi. Yani kadroyu doldurmuş olmak için eleman almadık. Dedik çok ki güzel. Öteki dönemde yeni eleman alırız dedik. Gerekirse bir sınav, gerekirse bir sınav daha açacağız. İyi ve kaliteleri buluncaya kadar. Doğrusu da bu. Tabii. Çünkü bu gibi birimlerin fevkalade kalifiye elemanlara ihtiyacı var. Benim öğrenciliğimde devlet planlama teşkilatı öyle iyi uzmanlardan alınır ve öyle çok elekten geçerdi ki orada bulunanlar o dönemde ülkenin neredeyse iktisat bölümlerinin en iyileri olarak gelir. Kesinlikle. Ben burada bir anekdot eklemek isterim. Ben çalışmış olduğum hazine müsteşarlığında devlet planlama teşkilatından gelen büyüklerimiz vardı. Bize şunu söylerlerdi. Özellikle 1970'li yıllarda devlet planlama uzmanlığı o kadar önemliymiş ki devlet planlama uzmanları bakanlar kurulu toplantılarına katılıyormuş. Ve sayın bakanlarımız onların sözlerine çok müthiş değer veriyorlarmış. Yani o kadar çok önemliymiş. Kesinlikle o dönemde bir bakanın sözünden bir DPT, Devlet Planlama Teşkilatı uzmanının sözü çok daha değerli. Evet, evet. O kalifiye. Sizin de bu hassasiyeti göstermiş olmanızdan büyük mutluluk duydum. Teşekkürler. Hele bu dönemde bu kaygılara dikkat etmek çünkü çok önemli. Çok önemli. O zaman hem ülkenin hem bölgenin kalkınması açısından büyük katkı sağlayacak. Evettir. Güzel. Böylece organizasyonu da konuşmuş olduk. Temel amacın tanıtım olduğunu bir görevimiz daha var. O müsaade ederseniz onu evet, düzenledim. Evet, şimdi aşama aşama oraya gidelim. Evet. Bizim tanıtım kadar önemli bir görevimiz daha var. Belki bu tanıtımdan da daha önemli bir görevimiz. O da yatırımcıya yardımcı olmak, yatırımcının önündeki engelleri kaldırmak, yatırımcının yatırımını yapılabilir hale getirmek. Tabii ki her yatırım değil, biz seçici oluyoruz ortada. Katma değeri olan yatırımlar ve istihdam sağlayan yatırımlar bizim için önemli. Bu yatırımın yapılabilmesi için her türlü yatırıma ilişkin katkıyı sağlıyoruz. Bu katkı danışmanlık faaliyetinin yanı sıra yatırımcı ile beraber ilgili devlet kurumlarına gitmeyi ve o izinlerin alınmasını içeriyor. Beraber yatırımcı ile beraber alıyoruz. Örnek vereyim. Şimdi yurt dışından ya da bölge dışından bir yatırımcı geldi. Herhangi bir yatırım yapmak istiyor burada. Tabii ki herhangi bir derken nitelikli bir yatırım. Ciddi bir otel yatırımı, sağlık turizm yatırımı, golf tesisi ya da bir sanayi tesisi gibi. İlk bize geliyor. Ben anonim şirket mi kurmam lazım, limited şirket mi kurmam lazım? Hangisini yaparsam yurt dışına kar transferi söz konusu olur mu? Veya bir engel var mı? Yabancı yatırımcı diyor ki %100 kurabilir miyim? %100 yabancıya ait olabilir mi? Ya da yabancı yatırımcı diyor ki ben burayı düşünüyorum ama Romanya'yı da düşünüyorum. İkisi arasında bana bir fikir verebilir misin? Karşılaştırmalı, mukayeseli üstünlük diyorlar biliyorsunuz. Evet. Bunları biz gösteriyoruz. Danışmanlık hizmetinde bulunuyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani ÇED raporu nereden alınır? Antalya İl Çevre Orman Müdürlüğü'nden mi alınır yoksa Ankara'ya mı gidilir? Ve hangi belgelerle alınır? Biz bu konularda kendilerine bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlığın sonrasında da en başta tabii şirket kurulacak. Şirket nerede kurulacak? Ticaret Sanayi Odası'nda mı kurulacak? Belediyede mi kurulacak? Yoksa Ankara'da bir yere mi kurulacak? Hangi belgelerle kurulacak? Biz bunların İngilizceleri de bizde var tabii ki. Daha önceki görevimize istinaden bu konuda da hepimizin bak olarak deneyimi var. Bu konularda kendilerine yardım oluyoruz. Onunla beraber o şirketin kurulmasından, vergi dairesinde kaydından, ÇED raporu alınmasından, turizm yatırım belgesi, hazine müsteşarlığı teşvik belgesi, daha sonra en başta söyleyelim imar planı alınması, en sona tekrar girecek olursak, İşte iş yeri açma çalışma ruhsatı, hafta sonu ruhsatı, yabancı personel çalıştırılması, vergi ödenmesi gibi her alanda bizim müthiş, görevimiz. Müthiş bir destek evet, bu. Yatırımcıya hem yardımcı olmak hem de bilgi vermek bizim en temel görevimiz. Bu inanılmaz bir destek ve katkı. Çünkü yatırımcılar açısından en hengameli kısım bunların çözülmesi. Evet, bu yatırımcıya ne kazandırıyor diye söyleyebiliriz. Bir defa biz kamu kurumuyuz. Kamu adına hareket ediyoruz. Bu kamu adına hareket ediyor olmamız yatırımcıya bir güven veriyor. Ben Sayın Antalya Valimiz adına hareket ediyorum. Ben ona karşı sorumluyum. Her hafta Sayın Valimize bir rapor gönderiyoruz. Sayın Valim şunu yaptık, şöyle bir görüşme yaptık, şu yatırımcının şu meselesini çözdük ya da bu meselesini çözemedik diyoruz. Sayın Valimize her ay bir de bizim yönetim kurulumuzda da bir sunum yapıyoruz. Daha detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Sayın Valimiz bizzat takip ediyor. Bazen diyor ki işte şu proje ne oldu? Bu projede bir ilerleme var mı? Ben bir şey yapmam gerekir mi? Ve Sayın Valimizin talimatlarıyla ben ilgili yerleri arıyorum ve Sayın Valim bir izahat bekliyor diyorum. Bu şekilde kamu adına hareket ediyoruz. İşler daha hızlı, daha verimli oluyor. Bir de kamuoyunda belli yatırımcılarımızın çok itimat edemeyeceği kişiler söz konusu olabilir. Belli paralar karşılığında çalışan kişiler söz konusu olabilir. Biz bunlardan da yatırımcımızı kurtarıyoruz. Ücretsiz olarak faaliyet gösteriyoruz. Yani biz devletten maaş alıyoruz. Bedavaya yatırımcıya yardımcı olmak bizim görevimiz. Benim temel sorumu benden önce kendiniz söylemiş evet. olduğunuz bütün bu hizmetlerin karşılığı bir bedeli var mı diye söyleyecektim. Siz ücretsiz olarak bütün bu hizmetlerin sunuluyor. Tabii bu o zaman gerçekten bölgesel kalkınma açısından gelecek müstakbel girişimcilerin ufuklarını açma önünde ne olabilir kaygılarını neredeyse sıfırlayan bir yaklaşım ve bu çok önemli bir yaklaşım. Bir de hocam şunu eklemem gerekir. Biz aynı zamanda gizlilik ilkesi çerçevesinde hizmet veriyoruz. Bu da yatırımcılarımız için çok önemli. Çünkü yatırımcılarımız bize geliyor ya da başka kuruluşlara gidiyorlar. Yatırımcılarımızın ticari bazı sırları olabilir. İşte ortaklık görüşmesi olabilir ya da yeni üretmiş olduğu bir üretim metodu olabilir. Tabii ki bunun belli patentini almıştır ya da almak üzeredir. Bunların ulu orta söylenmesi çok isabetli olmayabilir. Çünkü rekabet ortamında yaşıyoruz. Bizim için gizlilik de en temel prensiplerden birisi. Eğer yabancı ya da yerli yatırımcımız bizden bunun duyurulmasına disclosure istemediği müddetçe bizim için gizlilik ilkesi geçerlidir. Yani bu da yatırımcılarımız açısından çok önemli. Bence çok önemli. Vallahi sizi kutluyorum gayet. İşlevsel hem ülke ekonomisi açısından hem bölge ekonomisi açısından fevkalade katkı sağlayacak işlevsel bir kurum. Alaaddin Bey, görüyorsunuz sohbet çok hızla ilerliyor, sonuna geldik. Ama sizin bir tek işinizin bu olmadığını biliyorum. Programda daha söyleyeceklerimiz var. Gelecek hafta bu konuda tekrar konuşalım istiyorum. Çünkü sizin destek programlarınız da var. Evet. Bundan bir iki cümleyle söz ederseniz dinleyicilerimiz açısından gelecek haftaki konumuzu da belirlemiş oluruz. Gelecek hafta bu konu üzerinde konuşacağımızı söyleriz. Lütfen şu destekler konusunda bir iki cümle. Teşekkürler. Gelecek haftaki programımızda bu konuyu daha detaylı işleyeceğiz. Şimdi bizim görevlerimizden bir tanesi de hibe desteklerinde bulunmak. Yani bütçeden, genel bütçeden almış olduğumuz parayı, buna tabii ki sanayi ve ticaret odamız ile beraber Büyükşehir Belediye'miz, diğer belediyelerimiz de, bir de ilgilenmesimiz de bir miktar para koyuyor. Bu bütçeyi bölgemize katma değer sağlayacak, istihdam sağlayacak yatırımcılara vermek, karşılıksız olarak vermek de bizim görevlerimizden bir tanesi. Bu projelerin bize sunulması gerekiyor. Biz bunu detaylı bir şekilde web sitemize koyduk. www.baka.org.tr adresinden edinebilirler. 40 bin lira ile 400 bin lira arasında biz karşılıksız para veriyoruz. Proje bazlı. Bu konuyu gelecek hafta değerli işleyeceğiz ama ufak bir duyuruda bulunmak istiyorum burada. Lütfen. Tüm yatırımcılarımıza. Kamuoyunda duyuyoruz, bize de geliyor. Bazı danışmanlık firmaları yatırımcılarımızla temas kuruyormuş. İşte BAKA ile biz bağlantı içerisindeyiz. Biz sizin BAKA hibe programınızı çıkartırız. Bize bir 5 bin lira para verin peşin. Ondan sonra size yardımcı oluruz ve hibenizi çıkartırız diye. Biz bunu web sitemize de koyduk, basına da duyurduk. Bizim hiçbir danışmanlık firmasıyla bir ilişkimiz yoktur. Böyle bağlayıcı bir şekilde söylemeleri doğru değildir. Lütfen bunlara dikkat etsinler. Eğer illaki yatırımcılarımız bir danışmanlık firmasıyla çalışmak isterlerse de bunun karşılığı 3-5 bin lira olamaz. 3-500 lira ya da kendilerini takdir edeceği başka bir para olsa gerekir diye yatırımcılarımızı da uyarmak istiyorum. Bence bu uyarı da güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, ajanslardan başlayıp Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı üzerinde durduk. Bölgemizdeki dinamikler üzerinde durduk. Gelecek hafta eminim çok daha keyifli geçecek bu kesi ve destek programlarını işlemiş olacağız. Sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Gene bir Akdeniz İktisat'ta birlikteydik. Konuğum Sayın Alaaddin Özyürek Bey'di. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Koordinatörü olarak görev yapıyor. Bizimle birlikteydi. Gelecek hafta tekrar bu konu üzerinde görüşmek üzere diyorum. Yüzünüzden gülümseme, gözünüzden ışıltı eksik olmasın. Sevgiler, saygılar sunuyorum.